Kupujemy akcje! Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 12 maja, jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po pożarze targowiska w Warszawie na miejscu obradował sztab kryzysowy. Za chwilę szczegóły od naszego reportera. Sekretarz generalny ONZ wzywa do natychmiastowego rozejmu w Strefie Gazy. A we wtorek egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego ponad 200 tysięcy uczniów. Jutro ruszą rozmowy władz Warszawy i wojewody Mazowieckiego z najemcami ze spalonej hali targowej przy Marywilskiej. Na miejscu na warszawskiej Białęce trwa akcja gaszenia pożaru centrum handlowego. Niespełna pół godziny temu zakończyła się konferencja po sztabie kryzysowym. Jakie są najnowsze informacje? To pytanie do Dawida Grygorcewicza, który jest na miejscu. Wiemy, że obecnie na miejscu pracuje 79 wozów i ponad 100 strażaków. Choć sytuacja jest opanowana, to dogaszanie pożaru może potrwać kilkanaście godzin. Policja ustala szczegóły zdarzenia. Z kolei wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski potwierdził, że jutro, najpóźniej we wtorek, ma dojść do spotkania z poszkodowanymi najemcami. Co do kwestii wsparcia i ewentualnej pomocy, zapomogi, będziemy rozważać możliwości uruchomienia jakichś dodatkowych środków w postaci kryzysowej ze względu na to, że są to przedsiębiorcy. Może być to utrudnione, bo nie ma takiej dzisiaj procedury, co nie znaczy, że ona się nie może pojawić. Hala przy Marywilskiej najprawdopodobniej będzie musiała zostać rozebrana. W wyniku pożaru zawalił się dach i większa część konstrukcji. Nie wiadomo jeszcze, czy centrum handlowe zostanie odbudowane. Teren jest dzierżawiony przez prywatną firmę, ale należy do miasta. Przy okazji konferencji policja podkreśla, że wbrew wcześniejszym informacjom rozpowszechnianym w sieci na terenie centrum nie było żadnego mężczyzny z bronią. Relacjonował Dawid Grygorcewicz. Dziękuję. Do natychmiastowego zakończenia wojny w Strefie Gazy wzywa sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. W nagraniu przesłanym do uczestników Międzynarodowej Konferencji Darczyńców w Kuwejcie mówił, że tego wymaga sytuacja humanitarna. Powtarzam apel mój i całego świata o natychmiastowe zawieszenie broni, uwolnienie wszystkich zakładników bez warunków wstępnych i zwiększenie pomocy humanitarnej. Zawieszenie broni to będzie dopiero początek długiej drogi od dewastacji i traumy, jaką znieciła ta wojna. Mieszkańcy Gazy będą potrzebować jeszcze mocniejszego wsparcia i długofalowego planu, by ponownie stanąć na nogi i odbudować swoje życie. Wczoraj izraelska armia wezwała do ewakuacji mieszkańców kolejnych dzielnic Rafa. Z danych podawanych przez Izrael wynika, że swoje domy opuściło dotąd ponad 300 tysięcy osób. Zagraniczne agencje donoszą, że pomimo rozszerzenia ewakuacji ludności z Rafa, izraelskie wojsko prowadzi cały czas ostrzał Strefy Gazy. Ponad 200 tysięcy uczniów ósmych klas podstawówek pojutrze rozpoczyna egzamin. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. We wtorek uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego, w środę z matematyki, w trzecim dniu będzie egzamin z języka obcego nowożytnego. Największa grupa ósmoklasistów, prawie 98%, wybrała angielski. Jeśli ktoś nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w tym tygodniu, to będzie go pisał w drugim terminie, w czerwcu. A wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin, druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. W Krakowie setki wiernych przeszły w procesji ku czci świętego Stanisława. Wiodła z Wawelu do kościoła na Skałce. Wierni przyjechali z całej Małopolski, w tym z Wieliczki, Nowego Sącza czy Lipnicy Małej. Mówią, że procesja daje im moc i siłę na cały rok. Święty Stanisławie, patronie nasze. No to przeżycie tej procesji, przeżycie tego święta. To jest bardzo ważny biskup był, stracił życie. Przyjechaliśmy z Lipnicy Małej, z parafii świętego Stefana. No i daje nam to dużą satysfakcję z tej procesji i daje nam to na cały rok siłę. Modlić się tutaj za ojczyznę, za kościół, za nasze rodziny. Święty Stanisław był biskupem i męczennikiem. Uznawany jest za głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej. Tradycja procesji na Skałkę sięga XIII wieku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pogodne. Tylko na południu chwilami może mocniej wiać. W Ustce dziś 12 stopni, w Białymstoku 16, w Krakowie 17, w Łodzi 18, w Gorzowie 20, a najcieplej w Legnicy 21. Zapraszamy do reklamy. Misiu, ty tylko w tym telefonie siedzisz. A może byś pomyślał o jakiejś miłej niespodziance dla mnie? Żabciu, właśnie w MediaMarkt świętują dni My MediaMarkt i mają super ofertę na zakupy w zestawie i dodatkowo kupon. Wystarczy tylko dołączyć do My MediaMarkt i zgarniamy korzyści. A do 14 maja łączymy akcje. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. MediaMarkt. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Esselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Esselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na esselif.pl. Esselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę ornitologiczny głos w Państwa domach. Zapraszamy na audycję Księstwo Ptaków i spotkanie ze Stanisławem Łubieńskim. Of all the things I found in life, no moment's better than this. Of all the things I'd ever known, nothing prepared me for your kiss. If we fly into the sun, of all the things I needed, baby, you were my cherished one. A little bird told me that you can't find your way home. A little bird has shown me that you can't run away from love. Darkness falls upon the city like the ocean falls upon the sand. Waves of sorrow leave me breathless. Can you love this broken man? If I try to love again, I wake up every morning unsure of where I stand. A little bird told me that you can't find your way home. Little bird has shown me that you can't run away from love. Open wide my feelings and tear me down until I break. Yes, show me what the real is. Guaranteed to seal my fate. If I cry, when you be done, oh, help me burn my sadness. Tell me I'm the only one. of all the things I've found in life, no moment's better than this. Of all the things I'd ever known, nothing prepared me for your kiss. If we fly into the sun, of all the things I needed, baby, you were my cherished one. Little bird told me that you can't find your way home. Little bird is that you can't run away from. Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, audycja Księstwo Ptaków. Nazywam się Stanisław Łubieński, z wykształcenia jestem kulturoznawcą i ukrainistą, z profesji i zamiłowania pisarzem, przyrodnikiem. Mam również przyjemność bycia prezesem zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Moim dzisiejszym gościem będzie profesor Maciej Luniak, ornitolog, emerytowany profesor Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, autor 213 publikacji naukowych i 244 popularnonaukowych. W ubiegłym roku ukazała się sfinansowana przez Urząd Warszawskiej Dzielnicy Bielany książka Przed odlotem, o sobie i przyrodzie miasta, w której pan profesor przelatuje lotem zimorodka przez 88 lat swojego życia, a nad niektórymi kwestiami zawisa jak zimorodek i przygląda się im uważniej. W książce przeczytamy o przedwojennym dzieciństwie na Mokotowie, o powstaniu, o narodzinach ornitologicznej pasji. Przeczytamy o innej epoce nauk przyrodniczych, w której na studiach uczono jeszcze łysenkizmu, czyli pseudonaukowej teorii odrzucającej genetykę, a zakładającej, że organizmy dostosowują się z łatwością do środowiska i mogą ewoluować błyskawicznie. Pan profesor pisze w książce o swojej pracy w Polskiej Akademii Nauk, a także o wspaniałych naukowcach, których miał okazję spotkać. Maciej Luniak jest pionierem wielu dziedzin. W latach 60. badał z łódki wiślane ptaki. Dzisiaj Dolina Środkowej Wisły to ostoja ptaków o znaczeniu europejskim. Był popularyzatorem wiedzy ornitologicznej. W latach 70. miał swoją rubrykę Klub Ptakoluba w świecie młodych. Przede wszystkim jednak jest uważany za pioniera miejskiej ornitologii w Polsce. Przed nim nikt się tym tematem nie zajmował. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie Staszku. Jeżeli pan mi pozwoli tak zwracać się, powołując się na naszą wieloletnią ornitologiczną przyjaźń i pozaornitologiczną również. Będzie mi bardzo miło, oczywiście. Na początek mam pytanie z kategorii grobowych. Napisał pan w swojej książce Przed odlotem, że ornitologia wyrosła z zabijania. Co to znaczy? Co pan miał na myśli? Dawniej poznawano przyrodę przez zdobywanie okazów. czyli przez zabijanie. W tej chwili postęp techniczny, postęp cywilizacyjny pozwala nam mieć wiedzę o zwierzętach, o roślinach bez posługiwania się konkretnymi okazami na podstawie obrazów fotograficznych, filmowych, prawda. Natomiast do pewnego czasu właściwie zdobywano wiedzę opierając się na okazach. W XIX wieku powstawały w Europie muzea przyrodnicze, które właśnie gromadziły wielkie zbiory zwierząt kręgowców, bezkręgowców. I to była podstawa dla systematyki zoologicznej, naprawdę dziedzinie systematyki zoologicznej, ale również dla popularyzacji, bo przychodzi ludzie w tej chwili, można kupić w każdym kiosku National Geographic i inne pisma i obejrzeć, jak wygląda pantera, a wtedy nie było takiego sposobu, trzeba było albo do muzeum zobaczyć, albo ewentualnie, jeżeli ona była w ogrodzie zoologicznym. Czyli po prostu z naszych możliwości poznawania przyrody wynikało, że musimy je w ten brutalny sposób zdobywać okazję. No właśnie, bo ogród zoologiczny warszawski to są lata 20. XX wieku, a wcześniej rzeczywiście nie było takich możliwości. Dla mnie ciekawe w pańskiej książce jest wiele rzeczy, ale szczególnie moją uwagę zwrócił fakt, że czasy, kiedy był pan na studiach i też wcześniej, to były czasy dosyć bezwzględnego traktowania przyrody. Pisze pan o tym, że w dzieciństwie przez przypadek asystował pan pewnemu ptasznikowi, który łapał dzikie ptaki. Później po studiach szukał pan pracy i najpierw trafił do miejsca, gdzie robiło się eksperymenty na szczurach. Potem było miejsce, a może na odwrót, a potem było miejsce, gdzie robiono eksperymenty na psach. I ogólnie obraz jest dosyć przerażający, trzeba przyznać. Wydaje mi się, że to nie są doświadczenia, które mają aktualni absolwenci kierunków przyrodniczych. No i to strzelanie. Rzeczywiście przez strzelanie trafił pan do swojego miejsca zatrudnienia, do Muzeum Instytutu Zoologii PAN. Proszę powiedzieć, jak to się miało do pańskiej ówczesnej wrażliwości? Tu mamy właśnie obraz tej ewolucji mojej osobistej, ale również ewolucji społecznej w tym czasie stosunku do poznawania przyrody, do kontaktu z przyrodą przez jej niszczenie, przez zabijanie. Do ornitologii trafiłem przez preparowanie ptaków. Zostałem zatrudniony w Instytucie Zoologii jako preparator ptaków. Czyli do moich obowiązków zawodowych należało zabijanie tych ptaków gdzieś tam w terenie. Oczywiście z jakimś tam planem naukowym, prawda, w ramach badań naukowych. No i później praca przy zbiorach, odkurzanie tych zbiorów, prawda, katalogowanie i tak dalej. Więc to było moje wejście do ornitologii, do zawodowej ornitologii. To się wszystko zmieniło. W latach 70. może w końcu lat 60. już w ten sposób się nie zbierało. Posługiwano się fotografią, już posługiwano się różnymi innymi sposobami opisu i przekazu obrazu, a już nie ma tego zabijania. Akurat trafiłem, że tak powiem, w swojej biografii na ten przełom. Z punktu widzenia naszego to jest coś szokującego, że przyrodnik mógł polować na zwierzęta. Znaczy, może nie dla wszystkich. Dla mnie to jest jednak trochę dziwne. Natomiast to była powszechna, zupełnie zwyczajna praktyka. Proszę o tym powiedzieć, bo wydaje mi się, że dla wielu słuchaczy to nie jest oczywiste, że po prostu tak się uprawiało naukę i nie budziło to wówczas żadnych moralnych wątpliwości. Właściwie ornitologia wyrosła z zabijania. Duże monografie faunistyczne, to znaczy opisujące ptaki różnych obszarów czy regionów, opierały się na zbiorach muzealnych, opierały się na zbiorach. Wielki wybitny polski ornitolog Władysław Taczanowski, XIX-wieczny, napisał monografię Awifauny Peru na podstawie zbiorów. Nigdy nie był tam, nigdy tych ptaków na żywo nie widział. Jemu różni podróżnicy i inni badający przyrodę jemu przysyłali okazji. Warszawa była wielkim, używa się teraz słowo hub, wielkim hubem handlu właśnie okazami przyrodniczymi. Polscy przyrodnicy, Polsce będącej wtedy w rozbiorach, emigrowali, wyjeżdżali do różnych krajów, przywozili albo przysyłali stamtąd zbiory. One trafiały do gabinetu zoologicznego przy Uniwersytecie Warszawskim, gdzie albo je zachowywano, albo je sprzedawano. Sprzedawano, handlowano, wymieniano z innymi muzeami. Warszawa była właśnie, tak jak powiedziałem, hubem wymiany tych zbiorów. Jaki jest pański stosunek do strzelania do ptaków obecnie? Zdecydowanie krytyczny. Nie ma realnej potrzeby, żeby zabijać ptaki. Chyba tylko dla przyjemności zabijania. Bo nie jest na potrzebne ich mięso. Udział mięsa dzikich ptaków w naszej konsumpcji jest... Nie ma go praktycznie, prawda? Nie jest nam potrzebne ich pierze, bo mamy inne tworzywa, albo pierze mamy z drobiu. Więc nie jest nam potrzebne zabijanie dzikich ptaków. Jest to ekonomicznie nieopłacalne. Bardziej się opłaca hodować drób. Mimo to są ludzie, którzy czerpią przyjemność z tego. I to jest właśnie dla mnie niezrozumiałe. Zabić ptaka, pięknego ptaka, który siedzi, śpiewa i pach, i przestał śpiewać i spada. A jeszcze jest ranny. Więc trzeba go dobić. I jaka potem korzyść z tego? Jeszcze dawno to się wypychało ptaki i wisiał orzeł nad kredensem, prawda? W tej chwili już w ogóle, to jest estetycznie, w ogóle tej mody już nie ma. Tej mody już nie ma. Już powinno się to, że zabicie orła jest karalne, prawda? Prawo to zabrania. Można zabijać w Polsce tylko 13 gatunków ptaków. Więc myślę, że najwyższy czas, żeby wprowadzić moratorium na to zabijanie ptaków. Bo to jest właściwie tylko przyjemność strzału do żywego celu. Tylko w tym jest. No, a szkoda dla przyrody jest ogromna i bezpośrednio przez zabicie bądź zranienie, bo większość tych zranionych ptaków nie jest znajdowana, prawda? One gdzieś tam potem zdychają. Przez zabicie, wyeliminowanie ptaka, ale również przez wprowadzenie niepokoju do środowiska. Bo strzał jest drastycznym zakłóceniem spokoju środowiska. Wszystkie zwierzęta, które są naokoło, żyją naokoło, zostają spłoszone w bardziej lub mniej trwały sposób. Sam charakter kontaktu z tym środowiskiem nas obecnie coraz bardziej cieszy, przyjaźń ze środowiskiem, przyjście do lasu, oprzeć się o drzewo, popatrzeć, jakie ono jest piękne, posłuchać głosu ptaków, ale nie zamijać je. W tym miejscu zrobimy chwilę przerwy. Zapraszam do słuchania piosenki I'm in the mood for love Briana Ferrego, którego znam głównie z zespołu Roxy Music. W tle usłyszycie pod koniec głosy strzyżyka, kowalika i dzwońca i jeszcze na samym końcu głos dudka. Because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Stop to think of weather. This little dream might fade. We put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we let it. For tonight, forget it. I'm in the mood for love. Soon the cats there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood. Audycja Księstwo Ptaków. Przy mikrofonie Stanisław Ubieński, a moim gościem jest profesor Maciej Luniak, ekolog i ornitolog. Wielką częścią pana pracy zawodowej było badanie ptaków miejskich, ptaków Warszawy. Jak z perspektywy tych kilku dekad wyglądały zmiany tej awifauny, tak zwanej Warszawy? Co się zmieniło, co doszło, co ubyło i w ogóle jak wygląda ten trend? Nasza wiedza o awifaunie Warszawy, o ptakach mieszkających na terenie administracyjnym, przyjmijmy to teren administracyjny, wszystkie środowiska się tutaj mieszczące, pochodzi z dwóch monografii. Pierwsza wydana w 1964 roku, Ptaki Warszawy. Dzieło, materiał został tutaj zebrany przez grupę ornitologów, amatorów, głównie amatorów, około 40 osób z takim kole ornitologicznym, kole warszawskim ornitologów. Taki był o charakterze klubu. I oni wykonali wstępną inwentaryzację taką, tak właściwie nie na podstawie badań terenowych, a na podstawie wiedzy posiadanej już. Natomiast w 2001 roku ukazał się już naukowy atlas ornitologiczny Warszawy, Ptaki Warszawy, wykonany również zbiorowo przez ponad 50 obserwatorów ptaków i to już było dzieło, praca odpowiadająca w pełni standardom, ówczesnym standardom przedstawiania wiedzy o ptakach. Więc Warszawa została podzielona na ponad 300 pól i dla każdego z tych pól zostało określone, jakie tam są ptaki. No i mamy książkę, w której są mapki właśnie występowania poszczególnych gatunków. Od tamtego czasu minęło 20 lat, więc już coś się zmieniło i należałoby te zmiany znów ponownie zaktualizować wiedzę o awifaunie Warszawy. Co się zmieniło? No, w tym pierwszym opracowaniu, które się ukazało w 1964 roku, to mamy jako pospolite ptaki, no, w każdym razie stale regularnie występujące w Warszawie, mamy pulczkę, mamy płomykówkę, prawda? Ptaków tych zupełnie w tej chwili... Właśnie, sowy, dwa gatunki są i praktycznie rzecz biorąc nie ma. Na peryferiach Warszawy nie były rzadkością dudki i kraski. Ptaki nie gnieżdżące się obecnie, prawie nie gnieżdżące się w Polsce, prawda? Kraska się chyba nie gnieździ już. Kraski jest obecnie 5 par, a dudek zdaje się akurat trzyma się całkiem nieźle, ale w Warszawie rzeczywiście jest trudny do spotkania. No tak, dobrze, że mnie pan skorygował, dziękuję. No więc właśnie, więc to się ubyło wyrubli. Wróbel przeżywa kryzys. W Warszawie tych wróbli były badania na ten temat robione. Pan doktor Andrzej Węgrzynowicz. W tej chwili mamy trochę więcej niż połowę tego stanu wyłubli, który był za tamtych czasów. Zresztą widać to dawniej, gdziekolwiek się było, prawda, to był ćwierkot wyłubli. W tej chwili takich miejsc jest niewiele. Chyba mniej jest chyba jaskółek oknówek, mniej jest tych kolonii. To są jaskółki, które się gnieżdżą się przy framugach okiennych. Ich jest mniej. Dawniej był to dosyć pospolity ptak w Warszawie. W latach 60. na przykład dopiero swoje wkraczanie do miasta zaczynały kosy, prawda? To są teraz, mówimy co przybyło. No więc okos, taki bardzo spektakularny kos, który był ptakiem leśnym w okolicach Warszawy. Przesunął się ta fala urbanizacji kosa, czy synurbanizacji kosa, posuwała się z zachodu na wschód i dotarła w tamtym czasie do Warszawy, koniec lat 60., lata 70. i obecnie jest to jeden z najpospolitszych ptaków w Warszawie. Przypomniało mi się, że ubyła dzierlatka na przykład. O właśnie, ubyła dzierlatka. Piękny ptak, krewniak skowronka, zwana też śmieciuszko. Naprawdę taki budzący sympatię i rozczulenie, tak jak się go obserwowało. Nie ma go zupełnie w Warszawie, nie mamy go zupełnie już. Z ptaków, które pojawiły się w tym czasie, to są kormorany na Wiśle. Za moich czasów ktoś zobaczył kormorana na Wiśle, to sobie wzajemnie mówiliśmy, o, widziałem kormorana. Potem kormorany zaczęły się pojawiać na przelotach, w grupach, a w tej chwili właściwie cały rok na Wiśle można zobaczyć kormorany i jest to właściwie dominant, ptaków wodnych warszawskiego odcinka Wisły. Trudno nam to również uwierzyć, ale w tamtych czasach, mówię teraz o latach 50., kiedy był zbierany materiał do monografii 1964 roku, praktycznie nie było krzyżówek na warszawskich wodach. Krzyżówki dopiero później weszły, W tej chwili krzyżówka jest, że tak powiem, stałym elementem warszawskiego krajobrazu, wszędzie, nawet daleko od wód. Weszły na tereny zabudowane, w głąb miasta weszły mewy. Gnieżdżą się na dachach warszawskich. Myślę, że to bardzo ciekawe środowisko ornitologów, amatorów często, związanych z kołem warszawskim Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, którego szefem był pan chyba przez 30 lat. W książce bardzo ciekawie pan pisze, że spotykali się tam zarówno funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, jak i księża. Jak można było stworzyć takie stowarzyszenie, to powstało Polskie Towarzystwo Zoologiczne i w nim sekcja ornitologiczna i w różnych miastach Polski zawiązywały się koła tych ornitologów amatorów. Takie koło powstało w roku 1960. Chyba jestem jego ostatnim współzałożycielem. Ono funkcjonuje do dzisiaj. Spotykaliśmy się, wtedy była to jedyna grupa ornitologów amatorów. Spotykaliśmy się co miesiąc w takiej atmosferze klubowej. Nawet był czas, kiedy podawaliśmy kawę i ciastka z pobliskiej kawiarni. Odbywaliśmy zebrania w różnych miejscach. Na przykład pamiętam zebranie British Council. Pokazywali nam filmy. I to hobby ornitologiczne łączyło ludzi, powiedzmy, z różnych środowisk. Byli, pamiętam, dwóch pułkowników z MSW, w czy godzinnych mundurach na zebranie. I pamiętam również dwóch księży. Był jedną z głównych postaci naszego koła, pan Adolf Bernhardt, właściciel chyba jedynego prywatnego sklepu w czasie komunistycznym na krakowskim Przedmieściu. Sklep, który był jakimś takim miejscem spotkań zoologów zainteresowanych domowym chowem zwierząt. Pan Bernhardt, funkcjonujący bardzo dobrze, prywatna inicjatywa za czasów, jeżeli już ktoś był prywatną inicjatywą za czasów komunistycznych, to mu się na ogół dobrze powodziło, bo tamten się stwarzał różne luki, prawda, które pozwalały dobrze funkcjonować. Pan Bernhardt, który życzył sobie, żeby nazywać go profesorem, a zdaje się, że miał 4 klasy szkoły Lally. Starszy pan był jakimś takim w dużej mierze sponsorem funkcjonowania. Zapraszam do słuchania piosenki Nie jeden zespołu Kult. Na początku słyszycie głos cietrzewia i ćwierkanie niejasne oraz głos zięby. nas chce być w niebie. Nie jeden z nas się organizuje, nie jeden zatruwany lub sam truje. Nie jeden z nas nie chce być nikim, nie jeden z nas jest grzesznikiem. Nie jeden z nas zmienia poglądy, nie jeden słucha cudzych sądów, nie jeden zbiera systematycznie w głowie to, co kto inny jemu powie. Chodzenie po kościołach i kłamstwa o aniołach. Nie jeden z nas jest pracownikiem, który depcze wodami twarz nowej kultury. Nie jeden z nas chodzi często do kina, chodzi do kina, średnio co godzina. Audycja Księstwo Ptaków. Moim gościem jest profesor Maciej Luniak, ekolog i ornitolog. Wracamy do rozmowy. Rozmawialiśmy o środowisku warszawskich ornitologów od lat 60. A teraz temat wizyt zagranicznych w PRL. Dla mnie to jest bardzo interesujące, co przywoził sobie ornitolog, który trafił do kraju, gdzie wszystko można było kupić. Lornetki, książki. Było to w nieograniczonej ilości. Co przywoził ornitolog z zagranicy, zza żelaznej kurtyny? Więc ornitologicznych towarów, że tak powiem, no to chyba na pierwszym miejscu, bo było wielkie zapotrzebowanie w środowisku ornitologicznym krajowym, to był przewodnik Petersona. To był pierwszy taki naprawdę udany na dużym poziomie, na dobrym poziomie naukowym, ze znakomitym tymi ilustracjami, a jednocześnie w formacie pozwalającym brać w teren przewodnik do rozpoznawania ptaków. To był w ogóle ten przewodnik stanowił przełom w tego rodzaju pomocach. No, więc przede wszystkim książki. No i oczywiście wiadomości o tym, że w Anglii jest tam ileś tam tysięcy członków Stowarzyszenia Królewskiego Towarzystwa Ornitologicznego, prawda? Że w Niemczech podobnie liczne są te kluby, tam jest kilka towarzystw ornitologicznych. Z towarem właściwie lornetki, może coś z lornetek, może z aparatów fotograficznych. Jeździł pan za granicę na konferencje naukowe, ale też był tam czas na turystykę. Zastanawiam się, co pana uderzało w tym obserwowaniu ptaków w tych krajach zachodu tak zwanego. Jaka była różnica między tym, co było u nas, a tym, co się działo tam? Jak wyglądał ten ruch ornitologiczny? No więc zasadnicza różnica może taka, że gdziekolwiek były jakieś ciekawsze ornitologicznie miejsca, gdzie były powiedzmy bogatsze ptaki, to tam zawsze się spotykało ludzi z lornetkami, którzy, czyli powszechność hobby ornitologicznego. W Stanach Zjednoczonych spotkałem się z czymś, co u nas było uznawane za, no traktowaliśmy jako zły obyczaj, obserwowanie ptaków z samochodu. Nie wysiadanie z samochodu, tylko opuszczenie szyby i obserwowanie. Również też zaangażowania społeczne w kształtowaniu środowisk, w tworzeniu na przykład parków ekologicznych w Anglii, prawda, były tworzone przez różne środowiska, przez prywatne osoby, prawda. Tego u nas jeszcze nie było, proekologicznej postawy społecznej, więc różnica w proekologicznej postawie społecznej chyba to była największa i rozpowszechnienie zainteresowania przyrodą. Skoro jesteśmy przy parkach, to proszę powiedzieć, bo to też jest duża część pańskiej działalności zawodowej. Jakie czynności, które obserwujemy w parkach, nie służą przyrodzie, krótko mówiąc? Co niszczy przyrodę w parkach? Co zubaża przyrodę w parkach? Przyrodę w parkach zubaża nadmierne nasze wtrącanie się właśnie do tej przyrody, przeszkadzanie jej. A więc koszenie radykalne, niskie i częste koszenie trawników. To po pierwsze zabiera biomasę, po drugie niszczy środowiska bez kręgowców, po trzecie zubaża szatę roślinną, bo się nie rozwija się naturalna roślinność. Po drugie eliminacja starych drzew. Stare drzewa są nie tylko życiem, ale siedliskiem życia. Na takim starym drzewie przebywa kilkadziesiąt, więcej, ponad 100 gatunków różnych bezkręgowców. Żeby one się tam dostały, żeby one tam mogły żyć, to muszą minąć lata, bo nikt ich tam nie posadził, więc one same musiały w jakiś sposób na skrzydłach, na piórach ptaków, wiatrem musiały się tam dostać na piechotę, mam na myśli jakieś chrząszcze, musiały się tam dostać. I teraz wycięcie tego starego drzewa to jest wielka dziura w przyrodzie. To jest zniszczenie tego dorobku kilkudziesięciu, ponad 100 lat. I posadzenie 50 młodych drzew zamiast tego jednego 50-letniego czy 80-letniego, to nie jest żadne zrównoważenie. Te 50 młodych drzew, to one będą za pół wieku tym, czym jest w tej chwili to jedno wycięte stare drzewo. Więc bardzo, bardzo szkodzi przyrodzie parku wycięcie starego drzewa. Na szczęście teraz stosuje się pośrednie tutaj działania, mianowicie obcięcie części drzewa. To już jest coś, ale na pewno stare, pełne stare drzewo to jest rozsadnik życia. To jest główny rezerwuar bioróżnorodności parku. Druga rzecz to są wody. Każde życie potrzebuje wody, a zwierzęta potrzebują wodopory, dostępu do wody. I sadzawki parkowe ze stromymi brzegami betonowymi albo ze stromym opanikowaniem, to jest pułapka. To jest po pierwsze nie ma dostępu do wodopoju i do wody, a taki dostęp między nimi powinny mieć płazy, jeżeli chcemy, żeby się rozmnażały, żeby były płazy, czyli grupa zwierząt, która jest w tej chwili w kryzysie, która jest w tej kryzysie i powinniśmy maksymalnie im pomagać. Więc z jednej strony nie ma dostępu do tej wody, z drugiej strony jeszcze gorzej, pułapka, bo można wpaść do tej wody, mówię o zwierzęciu, o jakimś jeżu, prawda, który przyszedł, i się z niego nie wydostać. Nawet żaba, jeżeli skoczy do tej wody, jeżeli nie będzie miała z niej wyjścia, no to skończy się jej zagładą, prawda. Niedostępność wód. Następnie to jest usuwanie drzew i gałęzi leżących. To jest zubożanie bilansu biomasy ekosystemu, prawda? Bo coś zostało tutaj wyprodukowane i zabieramy. Wobec tego na szczęście, coraz częściej widzę w warszawskich parkach pozostawiane chłody drzew próchniejące. One są z jednej strony, jest to właśnie ta biomasa, z drugiej strony jest to siedlisko dla bezkręgowców, ale również i dla grzybów, i dla porostów, prawda? Czyli znaczne wzbogacenie bioróżnorodności zieleni miejskiej. Leżące kłody są takim rozsadnikiem wilgoci, bo martwe drewno nasiąka rzeczywiście wodą i w sytuacji tego miejskiego przesuszenia to może mieć też istotny wpływ na to całe środowisko dookoła. Tak, właśnie pan powiedział, o tym przesuszeniu. Przesuszenie jest jednym z bardzo niszczących, zubażających przyrodę czynników zieleni miejskiej. I wobec tego betonowanie ścieżek, woda, która opadła, żeby wyschła, a nie weszła do środowiska, jest tutaj też tym zubożeniem. Ogólnie miasto jest pustynią z ubóstwem wody. Puentując naszą rozmowę, jak mogłyby wyglądać parki przyszłości, takie parki, w których pan profesor byłby najbardziej szczęśliwy? Są tutaj wzory już na zachodzie. Najbliżej Berlin, który był przez wiele lat odcięty od przyrody, ponad milionowe miasto odcięte od przyrody. Wobec tego trzeba było stworzyć tą przyrodę w miastach. I tutaj była specjalna strategia urządzania terenów zieleni. To znaczy naturalny skład zieleni. To znaczy ograniczenie koszeń różnych. To znaczy struktura zieleni. Częsty model naszego parku to jest kolumnada drzew i na dole pusty, wyfraterowany, w cudzysłowie, trawnik. Brak podszycia, brak warstwy pośredniej, która jest bardzo ważna. No więc te leżące kłody drzew, to co urosło, powinno pozostać. Czy ja mogę tu powiedzieć o takim moim prywatnym imporcie z Berlina? Mam na myśli warkocze ekologiczne, zaraz powiem, co to jest. Mianowicie opadają w parkach, opadają gałęzie, jest tak zwany susz, chrust. W warszawskich parkach dotychczas wywoziło się je, co było po pierwsze zubożeniem ekosystemu, po drugie koszt. W berlińskich parkach tworzy się z tego takie ciągi, które po pierwsze pozostaje biomasa w ekosystemie, po drugie tworzą się siedliska dla zwierząt, dla bezkręgowców, dla jeży, dla drobnych ssaków, a po trzecie można przebiegiem tych ciągów można regulować ruch w parku, to znaczy zagrodzić wejście na jakiś teren wrażliwy na wydeptanie. No dobrze, to w takim razie życzymy panu profesorowi i sobie i wszystkim stworzeniom żyjącym w parkach więcej warkoczy z chrustu, parków przypominających bardziej naturalne siedliska, czyli mające wszystkie piętra roślinności. No i miejmy nadzieję, że przyroda w miastach będzie kwitła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wiosna nam dojrzała, wróciły do nas wszystkie migrujące ptaki, a zieleń nabrała już jednolitego odcienia. Ze skrzynek lęgowych, z dziupli, czasem z miejskich latarni słychać nawoływanie piskląt. A ja na zakończenie chciałbym Państwu puścić śpiew muchołówki małej, niewielkiego leśnego ptaka, dosyć trudnego do wypatrzenia w gąszczu gałęzi. Muchołówka mała to jest ptak puszczański, potrzebujący do życia starych drzew i ptak, który kojarzy mi się z profesorem Luniakiem. To właśnie profesor odkrył śpiewającego samca w Lesie Bielańskim w Warszawie po stuletniej przerwie. Ostatnie obserwacje tego gatunku prowadził w tym miejscu pewien carski oficer pod koniec XIX wieku, ale poszczegóły odsyłam do książki Przed odlotem o sobie i przyrodzie miasta. Proszę zwrócić uwagę, że poszczególne dźwięki tej piosenki są wyraźnie rozdzielone, ostro skandowane, ku końcowi zwrotki jakby spowalniające. Głos brzmi jak skarga, ma pełne zawodu, płaczliwe zakończenie. Gdyby istniał zapis ludowej interpretacji tego głosu, mógłby on brzmieć: ach, czemu robisz mi takie coś? Program wydawał Michał Margański. Słyszymy się za 2 tygodnie. Stanisław Łubieński. Dziękuję.